छोटे बाबा जी की कहानी, एलन बैनरमैन। बहुत पुरानी बात है, एक छोटा लड़का था, उसका नाम था छोटे बाबा जी। उसकी माँ का नाम था मामा जी, उसके पिताजी का नाम था पापा जी। मामा जी ने उसके लिए एक सुंदर लाल कोट और एक सुंदर छोटा नीला पायजामा बनाया, और फिर पापा जी बाजार गए और उसके लिए एक सुंदर हरा छाता और एक सुंदर अस्तर वाले बैगनी जूते खरीद कर लाए। उन सबको पहनकर छोटे बाबा जी क्या जच रहे थे, इसलिए वो अपने सारे बढ़िया कपड़े पहनकर जंगल में टहलने निकल पड़े। कुछ देर बाद जंगल में उन्हें एक चीता मिला। चीते ने उनसे कहा, छोटे बाबा जी मैं तुम्हें खाने जा रहा हूं। छोटे बाबा जी ने जवाब दिया, अरे मिस्टर चीते, कृपया मुझे मत खाओ, मैं बदले में तुम्हें अपना खूबसूरत छोटी लाल कोट दे दूंगा। यह सुनकर चीते ने कहा, बहुत अच्छा, मैं इस बार तुम्हें नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे अपना सुंदर छोटा लाल कोट जरूर देना होगा। फिर चीते ने छोटे बाबा जी का सुंदर लाल कोट पहना और जाते हुए उसने कहा, अब मैं जंगल में सबसे सुंदर लगने वाला चीता हूं। छोटे बाबा जी कुछ और आगे चले और तब उन्हें एक अन्य चीता मिला और उसने उनसे कहा, छोटे बाबा जी मैं तुम्हें खाने जा रहा हूं। तब छोटे बाबा जी ने कहा, अरे मिस्टर चीते, कृपया मुझे मत खाओ, मैं तुम्हें अपनी खूबसूरत छोटी नीली पैंट दे दूंगा। तो टाइगर ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है, मैं इस बार तुम्हें नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपनी सुंदर नीली पैंट मुझे जरूर देनी होगी। फिर चीते को बाबा जी की सुंदर छोटी नीली पैंट मिली। चीता यह कहते हुए वहां से चला, अब मैं जंगल में सबसे सुंदर लगने वाला चीता हूं। और जब छोटे बाबा जी कुछ और आगे गए तो उनकी मुलाकात एक और चीते से हुई और उसने उनसे कहा, छोटे बाबा जी मैं तुम्हें खाने जा रहा हूं। फिर छोटे बाबा जी ने कहा, अरे मिस्टर चीते, कृपया करके मुझे मत खाओ, मैं तुम्हें बैंगनी रंग के अपने खूबसूरत छोटे जूते दे दूंगा। लेकिन टाइगर ने कहा, तुम्हारे जूते किस काम आएंगे, मेरे चार पैर हैं और तुम्हारे केवल दो ही हैं, तुम्हारे पास मेरे चार पैरों के लिए जूते तक नहीं है। लेकिन छोटे बाबा जी ने कहा, तुम उन्हें अपने दोनों कानों में पहन सकते हो। हाँ यह तो मैं कर सकता हूं, चीते ने कहा, और यह एक बहुत अच्छा विचार है, चलो मुझे अपने जूते दे दो और इस बार मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। फिर चीते को छोटे बाबा जी के सुंदर छोटे बैगनी जूते मिले और वह यह कहते हुए वहां से गया, देखो अब मैं जंगल में सबसे सुंदर लगने वाला चीता हूं। कुछ और आगे जाने के बाद छोटे बाबा जी ने एक अन्य चीते से मिले छोटे बाबा जी एक अन्य चीते से मिले यानी छोटे बाबा जी की एक अन्य चीते से मुलाकात हुई और उसने उनसे यह कहा, छोटे बाबा जी मैं तुम्हें खाने जा रहा हूं। तब छोटे बाबा जी ने कहा, अरे मिस्टर चीते, कृपया करके मुझे मत खाओ, मैं तुम्हें अपना सुंदर हरा छाता दे दूंगा। लेकिन टाइगर ने कहा, मुझे चलने के लिए अपने सभी पंजों की जरूरत होगी, फिर मैं तुम्हारा छाता कैसे पकड़ूंगा, तुम अपनी पूंछ में छाते की एक गांठ बांध सकते हो। छोटे बाबा जी ने कहा, हाँ यह तो मैं कर सकता हूं, चीते ने कहा, चलो मुझे छाता दे दो, फिर मैं इस बार तुम्हें नहीं खाऊंगा। फिर वह छोटे बाबा जी का सुंदर हरा छाता लेकर यह कहते हुए चला गया, अब मैं जंगल में सबसे सुंदर चीता हूं। अब बेचारे छोटे बाबा जी रोते हुए आगे चले क्योंकि क्रूर चीते उसकी सारी बढ़िया चीजें ले गए थे। तभी बाबा जी को एक भयानक शोर सुनाई दिया, गर गर गर गर, और फिर वो शोर और जोर से आने लगा। अरे बाप रे, छोटे बाबा जी ने कहा, क्या वो सभी चीते मुझे खाने के लिए वापस आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं। इसलिए वह जल्दी से एक ताड़ के पेड़ के पीछे जाकर छिप गया और क्या मामला है ये देखने के लिए उधर उधर झांकने लगे और वहां उसने सभी चीतों को आपस में लड़ते हुए देखा। वे इस बात को लेकर लड़ रहे थे कि उनमें से कौन सबसे सुंदर लग रहा था और फिर वे इतने गुस्से और ताव में आ गए कि उन्होंने उछलकर अपने सारे बढ़िया कपड़े उतार दिए और फिर अपने पंजों से एक दूसरे को नोचने लगे और एक दूसरे को अपने बड़े बड़े सफेद दांतों से काटने लगे। फिर वे लुढ़कते हुए उस पेड़ के नीचे आए जहां छोटे बाबा जी छिपे थे, लेकिन वो जल्दी से छतरी के पीछे कूद गए। फिर चीतों ने एक दूसरे की पूंछ पकड़ ली, वे लड़खड़ाए और हाथापाई करने लगे और फिर उन्होंने खुद को पेड़ के चारों ओर एक गोले में घूमते हुए पाया। फिर जब चीते कुछ दूर थे तब छोटे बाबा जी ने उछलकर उनसे कहा, अरे चीतों, तुमने अपने सभी अच्छे कपड़े क्यों उतारे, क्या तुम उन्हें अब और नहीं चाहते हो। लेकिन सभी चीतों ने केवल एक ही जवाब दिया, गर, गर, गर, गर। तब छोटे बाबा जी ने कहा, अगर तुम उन्हें नहीं चाहते हो तो फिर मैं उन्हें ले जाऊंगा। लेकिन चीतों ने एक दूसरे की पूंछ को कसकर पकड़े रखा और छोड़ा नहीं और इसलिए वे केवल गर गर गर गर ही करते रहे। और चीते अभी भी बहुत गुस्से में थे और वे एक दूसरे की पूंछ को छोड़ ही नहीं रहे थे, और वे इतने गुस्से में थे कि पेड़ के चारों ओर परिक्रमा लगा रहे थे और एक दूसरे को खाने की कोशिश कर रहे थे, और उसके लिए वे तेजी से भाग रहे थे। फिर वे इतनी तेजी से चक्कर काटने लगे कि आप उनके पैर तक नहीं देख सकते थे, और फिर वे और अधिक तेजी और तेजी से भागने लगे। अंत में वे सब पिघल गए और वहां पिघले हुए मक्खन, जिसे भारत में घी कहा जाता है, ही बचा। पेड़ के चारों ओर अब सिर्फ घी का एक गोला ही बचा था। अब पापा जी अपने काम से घर लौट रहे थे। पीतल की एक बड़ी गगरी उनके हाथों में थी। तब उन्होंने देखा कि सभी चीतों का क्या बचा, तो उन्होंने कहा, अरे ये कितना प्यारा पिघला हुआ मक्खन है, मैं उसे घर ले जाकर मामा जी को दूंगा, वो उसे खाना बनाएंगे। इसलिए उन्होंने सब घी अपनी बड़ी पीतल की गगरी में डाला और खाना पकाने के लिए उसे मामा जी के पास ले गए। जब मामा जी ने पिघले हुए मक्खन को देखा तो बेहद प्रसन्न हुई। आज, उन्होंने कहा, हम सभी रात को मालपुए खाएंगे। फिर मामा जी ने 27 मालपुए खाए और पापा जी ने 55 खाए, लेकिन छोटे बाबा जी ने 169 मालपुए खाए क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। 30 साल तक भारत में रहने वाले हेलन बैनरमैन ने सबसे पहले इस कहानी को लिटिल ब्लैक सैम्बो के नाम से 1899 में लिखा और चित्रित किया। यह कहानी निश्चित रूप से भारतीय कहानी है जिसमें चीतों और घी पिघले यानी पिघले हुए मक्खन का जिक्र है। बैनरमैन की इस कहानी में छोटे लड़के, उसकी माँ और उसके पिताजी को सिर्फ प्रामाणिक भारतीय नाम दिए गए हैं।